امنتم کله چې تاسو په امن شئ فاذکروا الله فذکر کوئ د الله ذکر کوئ خو ګوره د ذکر بالغوبر نه ځان ساتئ کما علمکم لکه څرنګه چې تعلیم درکړی تاسو ته الله پاک بواسطې د نبی صلی الله علیه وسلم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث فواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث في سرنگ ذكر ذكر ذكر دنو آسمي كي دسنو چه ها حوري جور کو چتے گی رخلا سے گی فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون تاسو ته دې پتن والله ته طریقې حضرې دي والذین وها کسانو یتوفون چې وفات کړي شي منکم د تاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې دسې اوس استادانو لږ متوجه شي او مخکې هیڅ شریف کم دی د توفونه منکم والذین دارې والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ده ما كان ذكر شي كده ها او دل تبدار ذكر ده نحوكم هم كان ذكر ده داخل بيت تكرار شو شو شو تكرار شو لك مخ كده تكرار ما كرار نشت استاذانو هل تكيد عدد ذكر ده صدور مياشتي او لسر ده اغيك وديك فرق ده هل تفرز عدد ذكر ده هو تفرز عدد ذكر ده او دلتا دا حکم چې چې دا یو کال پر دا خضر خاون په کور کې خیر دی چې خاون دی وفات شي یو کال پر دا خضر سره احسان وکي خو سره وکي دا حکم استحبابي دی هلته دا فرض مسله ده دلته دا مستحب مسله ده تکرار نه نه ها دا نقطه سره لیکي والذین یتوفون منکم بیان عدة المتوفى استحبابا بیان عدة المتوفى سبق تنه کې نه زه خو ډېر څه کوم الله را خوشاله ده دلته دعا کوي طالبانو چې خدای پاک دا مسله حل کړي هرې سبقونو ته بیا کښېنې دومره مسله ده نه معمولي شرف اینډ په چې ترې مزو کړي ترې بیماري ته پورته کړي مشکلات ته ختم کړي او بیرې خپلې کتابونه لږ ته کښېنې دغه والذين ها كسند تسوري كل بيان عدة المتوفى استحبابنا استحبابنا رسول الله دوس فرق پیدا کی کہ تیرہ حکم ہمہ کے ذکر چھے تو تو بیسر ذکر نا اگر فرض دی او دا مستحب دی او کل فرا والذین ها کسان یتوفون منکم وجاء وفات لشیر تاسنا ویذرون ازواجا او پرین دی بیبیانی ودل تلا دي بارك فيك ليو سو وصيتنا ليو سو وصيتنا وصيتي وكي بوصيت كول سرا دي خاون لبكار داري چې دي مخکره دا وصيت اولي کې دا خزه بکار په روبا سره غره ليو سو سوات سره دي وصيت وصيت دي اوږي په وصيت کول سره د چا د فارا له ازواج هم د خپل بیان فارا متاع نو فائدا ال الحول تر کال پورې غیر اخراج نه غیر وبسل په خروج دی بل اخراج نه چې دلته څه چې غیر خروج بغیر د وتلو نه بغیر د وبسل نه اخرج یخرج اخراج نه وی مدرسه کې مدرسه تعریف د اخراج په اصل کې یو څو غیر حاضر اخراج یعنی خروج نه یعنی خروج څه لري په خپل وځي یو کال پورې او دا حکم فرض ده کو استحبابات ده په شری مته دلته یو بل مسله پیدا کی هغه آیت شریف چې دی هغه مخکې ولذین یتوفون منکم او دا سره داروستر اکثر علماء ویلی دی چې دا دغه چې دی ولذین توفون منکم او اربعة اشهر و عشرا دا ناسخ دی د چا لپاره د دې لپاره هغه ناسخ دی د چا لپاره یعنی دا حکم چی دا کال والا دا منسوخ شوی دی بچا سرا فا اربع تا اشهر و عشر سرا خوشی خو پا دی من دیسوال را دی چی ناسی خروس دی او دا خدا ری مخ که دی و دا روز تو خدا ذکر شوی ناسی خروس دی کم که زی خبر من خوش او کنا لکه تیوی چی دا منسوخ شوی بچا منسوخ شوی دی نو پاگی باندې نو خو مخ کې دروست لري دروستانه ناسخ ګرځي خو شر باندې جواب جواب دار شي دي په عبارت کې عبارت کو حصر مخ کې خو په نزول کې دروست لري عبارت کې مخ کې په نزول کې دروست لري دا جواب ته هم دا کمزور دی عبارت کې مخ کې په نزول کې دروست لري او چې دا تاسو ته اصلي پوینټ وي چې دا حکم د استحبابات دی ټولې خبرې ختم شوې ټولې خبرې چې کوم سوال نه پیدا کېږي ټول ختم شي استحبابات دی مستحب دی بس اړه ناسخ منسوخ دی نه والذین ها کسان یتوفون چې وفات سی منکم رتا سنا زوا و یذرون ازواجا او پرېږدي بی بیانې لیوسو وصیتنا وصیت یو کې په وصیت کول سره له ازواجهم د پاره د بی بیانو خپل امتان الی الحولی فایدا تر یو کال پورې غیر اخراج غیر اواس غیر وستون کې فإن خرجنا پس کو چر تر اخذ اس پخپل ہوتے ما تو گرے صدر میں سے دس دیر شو داخل میں رب دل تر اس پن رکھے ما کو میں مخاوت اور اب گئے او اس کو مسئلے جوڑی اختلاف نے جوڑی دے دیا گرے یہ بس جو کلر کو تر بس صحیح رہا فإن خرجنا پس کو چر تر اخذ ہوتے پخپل طبیعت میں دے پخپل طبیعت میں ہو کلا عدت نفس بعد العدت صدر میں سے دس دیر بلا مسئلہ میں ثابت شو چھے دین ادا ثابت شو چھے دا خضا با عدد تا خاون پکور کی دیرے خضا با عدد ہے دا سینا چھے بس خاون دا بار شدرے موش و دار اکتر پورتر را آئی تا پکی بیادا مسئلہ دا وہ دلتا بدلی سودا سوکر ہو لی سوکشتا نا لی ورانی نی آگی وہ سر سبل سے تعلق جوڑنے کی خطری دی ہوئی تا نماز بیا سی نی بیاد بیاد لیش فإن خرجنا خجر ترى خذ فخفل تبيت وطا دسر رمي أشتو دسر رزن فس فلا جنا عليكم بيانيش ترى سبنا فتا سماني فيما بحاسكي فعلنا في أنفسهن كذا خذ دخل زانون سرعوكي من معروفنا تخيطرفنا مباخ كاروكو بس سيدي والله والله فاق عزيز وزور ورد حكيم وحكمة ونزات فهر يو كار كي دل فاق حكمتي او جس رب نے حكيم ون بيان كي نبلا مياشت بي لگي كده شكال كي لگي هو حكيم ون كي بيان ختم دش وللمتولقات اي وستور متولقي دا حاغ نيلا واجه كم فكور كي ناس تبا او طلاق تی ورکلو او مهر مسمانو دا اغیر مطاور کولی سو واجبو دا اغیر الاورتر متعلق رو پر اجتماعی حکم دا طول متعلقی چی دی نتولی که ولی متعلقاتی هازه المتعتو مستحبتنو هازه المتعتو مستحبتنو دا متعت چی دا دا مستحب دا لالی ورکلو وللمطلقات دفرد مطلقو شتلاقو نوتور قريش بيوي متاعهم بالمعروف في دور كولي رواج متابقو حقا وسألتم حقا راغل دي چكم دي فرضو او دلتم سراغل دي حقا راغل دي تصور ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقدر قدره متاعهم بالمعروف حقا عدل محسنين دلتا ما تسوي جو حقا تسوري كي واجبا من كي ريكي نا دلتا وسوري كي دي حقا تا حقا اي لائقا نا لائقا لائقا دا واجب بلتا نا كي واجب نا لائقا نا لائقا دا لا واجبا تفسي بان شاء الله هر فان كنا بيضا منوي حقنا لا يقنا على المتقين فمتقين من كذلك دارنگ يبين الله بيان الله فاكو لكم تأسطا آياته آيات نخفلو أحكامات فلو لعلكم تعقلون دفارة دلئي شبتا سوكي عقل راشي باب ختم شدرين باب بمن شاء الله سرورم باب شروشي اتر 253 آيات قرمية سرورم باب لحجم أبي وسيفارة ختم شي إن شاء الله دو استادان دفع بابون رواني مها فروبوغانونا الحمد لله ما كتابنا ما تكرار كوي.